makambo maleki ngaye mama makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbo bampanyo nakomi kobanga makambo maleki ngaye mama makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbo bampanyo nakomi kobanga tango tobalanaka nyonso na esengo ngoya ekoma na kati ekomi nde bololo nzambe libala ekoti makambo esengi tokabwana nandimaki te olelo nakomi kokanisa bisengo na mabe yanga na yo otambwe nakokaki te nakokaki te kokabola libala epoti nde mbuma lutadila na bebi makambo maleki ngaye mama makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbu bampanyo nakomi kobanga makambo maleki ngaye mama makambo maleki ngaye nakomona ndenge na mikabola te oyo nde tumbu bampanyo nakomi kobanga tango tobalanaka nyonso na esengo ngoya ekoma na kati ekomi nde bololo nzambe libala ekoti makambo esengi tokabwana nandimaki te olelo nakomi kokanisa bisengo na mabe yanga na yo otambwe nakokaki te nakokaki te kokabola libala epoti nde mbuma lutadila na bebi consolation à mon attambwe mon pali nanga sentiment go malade songi sa monte mbamba na baseki nga yo na peli malade na peli ngolo langwe na samwe nesoto ona kokanisa seyo molingo elekiye epesi nga malade o sheri na komi solo zobaditambwe zongi selanga ngolo lango sheri sheri ozonga e ata noto consolation na mon atambwe mopali nanga sentima ngo malade zongi sa motema mamba na basiki nga yo na peli malade na peli ngolo lango e na samwe nezoto mpona kokanisa se yo nalinga nalingao soki okei ngai makanisi ntambu zongela ngai nabika tresor na ngai yaka yanga papa ntambu nazwa consolation na beli foli ya kolinga tension ematinga noki na kufa o ata ndoto consolation na mona tambwe mobali na ngai sentima ngo malade songisa motema o bamba na baseki ngai yo na beli malade na beli ngolo lango e na sambwe ngo nzoto mpona kokanisa se yo songisa ngo motema sentima ngo malade o sheri nakomi solo zobadi tambwe zongisela nga ngolo lango papa baswanaka mpepa yo nanaka sheri londende ekangi nga na miso na langwe sheri lutadila e ata ndoto consolation na mona tambwe mopali na nga sentima ngo malade zongisa motema mabanda baseki nga yo na peli malade o na peli ngolo lango e na samwe nezoto mpona kokanisa se yo nalinga nalinga o soki okei ngai makanisi ntambu zongela ngai nabika tresor na ngai ya yaka yaka papa tamo na zo a consolation na beli folie a kolinga danse e matinga no kina kufa o atando to consolation na mona tamwe mo bali na ngai sentiment go malade songi sa motema o bamba na basi kinga yo na beli malade o na beli ngolo langoe na samwe ngonzato ona kokanisa seyo oningo elekiye epesinga malade o chéri na komi solo sobadi tamwe Songi se langango lo lango, chéri, chéri, oh songa e, ata noto. Consolation na mon atamwe, mon pali nanga, sentimango malade. Songi sa motema, abanda base kinga yo, na peli malade oh, na peli ngolo lango e. Na samwe nesoto Ona kokanisa seyo Na linga roso ki oke ngai makanisi tambu Zongela ngai nabika Trezor na ngai Yaka yaka papa tambu Na zua consolation Na beli folia kolinga Tansyo e matinga no kina kufa o Atando to Consolation na mona tambu Mobali na ngai Sentiment go malade Songi sa motema o Bamba na basse kinga yo Na beli malade Na beli ngolo langoe Na samwe ngonzoto Ona kokanisa seyo